Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM. Sešli jsme se tady opět v tradiční sestavě. Za mikrofonem vás zdravím já, Lukáš Václavík, a na druhé straně Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. Tak co dneska? O čem budeme mluvit? Pokud jde o mě, tak já bych si klidně povídal o filmech nebo o hudbě. Ale protože jsme IT médium, tak si nebudeme povídat o filmech ani o hudbě, ale budeme si povídat asi o něčem z IT prostředí, ne? A třeba o prohlížečích. Zase? Ne, zase. Když už jsme si o nich dlouho nepovídali, já už si na to ani nepamatuju. Dřív to bývalo takové protěžovanější téma, že jo? I na tom webu. Tentokrát. No tak teďka jako ty prohlížeče, tam chceš pořád řešit, že jo, tam jako nic nového není, ale tento týden bylo kolem prohlížečů takový zrušení, protože přišly nějaké novinky a tak dneska bychom si o nich mohli povídat. No a tou novinkou je uvedení prohlížeče, který se jmenuje Vivaldi. Má to takový hudební motiv, podobně jako opera a... to je opravdu hrozný, ale... Asi víš, že to není náhoda. Protože za Vivaldim stojí úplně stejný tvůrce, který pomohl založit operu, který dlouho vedl, ale který asi před 2-3 lety odešel, protože se nějak nezhodl s tím novým vedením a s tím směrem, který to vedení udávalo, a proto chtěl založit zase, prostě začít úplně od začátku a vrátit lidem, těm svým kamarádům, jak on říká, vrátit ten prohlížeč, který jako měli rádi. Už to sice nebude opera, bude to Vivaldi, bude vypadat jinak, bude mít jako třeba jinačí ten základ, prostě už tam nebudou ty funkce úplný z té opery, ale zase to bude ten prohlížeč, který bude těmi funkcemi nabitý, bude poslouchat zpětnou vazbu svých uživatelů a prostě bude to taková velká jako geekovina. Nebude to pro ty asi široký masy, ale spíš jako od nás pro vás, jak se říká. No, mně to úplně jako geekovina nepřijde, a když takhle vidím ten prohlížeč na obrázku, tak si říkám, že to vypadá úplně, úplně standardně jako většina jiných prohlížečů, jako třeba Firefox nebo tak. Jako rozhodně u těch prohlížečů, jak to chceš vytvořit jinak, aby to jinak vypadalo? Ten ksicht jako je pořád stejný, jo? Tam dneska se prohlížeče zbavili veškerých nějakých hlišť, menu a tak, a máš tam jenom vlastně blok s těmi panely a... Další řádek, kde píšeš adresu, kde je například, nebo vyhledáváč, a to je jako tím to hasne. Tam jde spíš o to, co je uvnitř a co to jako nabízí navíc. Protože dneska tím moderním trendem, kterým se řídí i ta nová opera, 15 a výš, tak je udělat prohlížeč hodně jednoduchý, prostě osekali to o funkce a na uživateli je, ať si to tam doplní sám, pokud možno. Ale tí tvůrci Vivaldiho chcou, prostě chtějí už, aby v základu ten prohlížeč byl jako pokročilý, jo. Takže tam slibují, že tam bude e-mailový klient, už tam teda na to je nějaký odkaz, ale nefunguje. Bude tam vlastně adresář kontaktů, takový jednoduchý nástroj pro správu poznámek a spousta jako dalších takových jako drobností, které úplně v těch Chromech a Firefoxech nejsou, jo, v základu. Na mě to zní jako, že oni tady se snaží vzkřísit nějaký relikt, který je už předem odsouzený k zániku, a protože je, myslím, dokázaný, nebo ten trh to dokázal, že lidi o takovýhle komplexní věci nemají zájem. E-mailový klienty už dávno nepotřebujeme, poznámky máme někde v nějaký webové aplikaci v cloudu, takže já si nejsem úplně jistý, jak široká je ta masa lidí, kterou dokážou zaujmout s tímhle s tím. No, určitě si nemyslím, že budou ukusovat z nějakého podílu, pokud by teda uspěli, že budou ukusovat z podílu tý jako hlavní trojky, teda Exploreru, Chromu a Firefoxu, ale spíš jako můžou ublížit tý opeře. Jo? Ta opera vždycky, prostě už já nevím, 10 let se pohybuje v tom tržním podílu okolo 1-2%, jo? Tak pokud, já nevím, surfuje na internetu prostě 2 miliardy lidí, tak to dělá prostě nějakých jako 20, možná jako 30 milionů uživatelů té desktopové verze, a jako na tady tohle oni cílejí, a jako pokud se dostanou jako do těch jako 10 milionů počítačů třeba, tak prosím, že to jako bude obrovský úspěch. Pro malou firmu, která jako nemá asi jako úplně velký ambice, ale já myslím, že nebudou mít ani zas tak jako velký náklady, pokud budou držet ten vývojářský tým vlastně na jako pár, teď je tam asi 20-30 lidí, pokud jako jo, já věřím, že tady tohle ještě jako může uspět. Tak pokud je to zvládne uživit, tak já samozřejmě proti existenci toho prohlížeče nic nemám, že jo? Jako je super, že zkoušejí něco nového. Každopádně svět minimálně nebude obohacený o nový vykreslovací jádro, tam teda oni používají pořád tu technologii od Google, čili Blink, a na to teda stavějí nějaký funkce navíc, že? Je to tak, vlastně ten v tom úplně jako nejhrubším základu, tak to bude stejný jako Chrome nebo ta nová Opera, ale jako buďme realisté, dneska vytvořit něco úplně od začátku, celý to prostě vykreslovací jádro pro HTML a JavaScript, to je prostě jako úplně nesmysl. Vlastně stalo by to zbytečně moc peněz. Já jako jsem spíš jako za to rád, že tady to se tak jako zase ten web trošku jako smršťuje a že těch jáder bude co nejmíň a že ty weby nakonec jako budou všude vypadat stejně, protože víme, že jednou dobu to bylo hodně roztříštěný a weby prostě v každém jako prohlížeči ten web vypadal jinak, tak dneska už to zase tak jako se nějak tak jako přibližuje a zase to vypadá dobře. Já bych neřekl, podle mě se ty weby spíš tříštějí, protože... No tříští to jako kvůli tomu Google, já vím, že ty to zase řekneš, protože Google hodně webů, i když to prostě optimalizuje pro to svý jako jádro Blink, ale dělá ty weby exkluzivně pro Chrome, jo? Že tam ještě jako podmínka, že musíš mít Chrome. Nevím, proč to tak dělá. To já vím proč, že jo, aby lidi používali jeho produkty, že no, jako... zavírá je v tom svém ekosystému, že jo. Ano, ano. Ale jo, ale jako rozhodně Chrome přineslo hodně třeba prefixů, nevím, v nějakých těch kaskádových stylech a opravdu jsme se dostali do doby, kdy ty tvůrci, protože samozřejmě Chrome je široce používaný, protože tak opravdu píšou web na tělo tomu Chromu, jo. To není dobře. Ono to, že máš hodně prohlížečů a hodně jader, samo o sobě není špatně, podle mě, protože pokud by všichni dodržovali ty webové standardy, a jakože teda máme nějaký webové standardy, tak by ten web přece měl vypadat, pokud je napsaný podle standardu, v každém prohlížeči stejně, jako kdyby, že jo. Takže... Ale tohle nikdy neplatilo. Vždycky tam byly nějaký takový tweaky, ať už to byl prostě Internet Explorer nebo Firefox, vždycky to prostě vypadalo nějak jinak. Je to samozřejmě tím, že ten vývoj jde hrozně kupředu, ale ty standardy HTML jsou prostě pomalý, jako nestíhají. Teďka vlastně víme, že já nevím, po 10, 15 letech byl dokončen nějak HTML 5, o tom psali někdy na podzim, ale vlastně ty prohlížeče, že tu nějakou podporu přidávali už poslední vlastně 2-3 roky a i právě ten Chrome jako přidává další funkce jakoby nad rámec toho standardu, takže on se tam přidává jako další funkce, který se možná v budoucnu dostanou do nějakého HTML 5.1 nebo nějakých takových verzí. A tady tohle jako způsobuje to tříštění, že tam jako už dávají věci navíc, které oni potřebují. To HTML 5.1 mám pocit, že už teda nepřijde po 10 letech, že to se chystá na mnohem dřívější dobu, jo. Ale tady je problém v tom, že Google, nebo třeba i Mozilla to dělá, jo. Kromě Microsoftu si myslím, že to dělají víceméně všichni, tak oni berou nehotové standardy, berou drafty. Ale což je na jednu stranu fajn, protože tím pádem mají k dispozici nový funkce a můžou ten web něčím obohatit, ale na druhou stranu tím, že ta funkce není hotová, tak se, rozumíš, později se může změnit, nebo z té specifikace může nějakým způsobem vypadnout a pak ten jeden prohlížeč podporuje funkci, kterou nikdo jiný nepodporuje a tady už vzniká nějaký tříštění. Jo. A teďka teda webový vývojáři mají psát weby, podporovat standardy, které nejsou dokončený. Jo. Jako je to, podle mě to není úplně jednoznačná otázka. Třeba Microsoft ten se k tomu staví tak, že dává do prohlížeče to, co je dokončený. Nebo to tak aspoň bylo, možná, že teď už to trošičku mění ten svůj přístup, ale je to takový ten klasický problém jako slepice a vejce, jo? Že někdy jako, jo, máš dát nejdřív ten produkt, který to bude zobrazovat, nebo ten obsah, který to bude zobrazovat, je to jako problém. No. A když jsi zmínil to Microsoft, tak to je jako dobrý příklad. On vlastně víme, že teďka spolu s Windows 10 uvede nový prohlížeč Spartan a u něj právě taky, i když je vlastně Microsoft pořád jako největší softwarová firma na světě, má vlastně 100 000 zaměstnanců a taky znovu jako nevytvořili to vykreslovací jádro úplně od začátku, i když prostě na to mají prostředky, mají na to lidi, ale zase tam nějak jako budou jako si zakládat na tom vlastním Tridentu, jo, který zase nějak upraví, vlastně někde poštelujou tam nějaký jako detaily, ale nic jako novýho úplně jako nezaloží. No takhle, je to otázka, protože to, co možná bychom to měli uvést na pravou míru, to, co bude v tom Za prvý v tom Spartanu a za druhý v Internet Exploreru, který bude ve Windows 10 taky přítomný a bude podporovat dvě jádra stejně jako ten Spartan. Takže budeš mít dva prohlížeče, každý z nich bude mít dvě jádra. Bude tam to starý jádro, ten Trident, jak říkáš, a pak tam bude to nový jádro, který se jmenuje, myslím, Edge. A to nový jádro je fork Tridentu s tím, že by se to dalo přirovnat k tomu, když Google forknul ten WebKit, když si udělal Blink z WebKitu. Takže samozřejmě v počátečních fázích ty jádra jsou si hodně podobný, ale co jsem slyšel nebo co se píše, tak v tuhle chvíli opravdu už ten Edge začíná vypadat jinak, o dost jinak než ten Trident, byť teda v základu je to furt to samý. Takže přirovnávám to teda k situaci WebKit Blink. A možná se teda jako s tím Edgem odvážou a začnou tam házet trošku novější funkce. No, no Google, když forknul WebKit a udělal z toho Blink, tak tam jako ty argumenty byly, že to jádro teďka jako zjednoduší, vyhází funkce, který tam nepotřebuje a že by to mělo celkový jako prohlížeč, no celkově by to mělo ten prohlížeč zrychlit a přidat vlastně nějaký jako novoty, ale už jako na tom pracuju, já nevím, rok? Možná no, to bude díl. To už díl, to si už bude myslím. Díl a já jsem si teda nevšiml, že by se nějak třeba Chrome zázračně zrychlil nebo... Furt to žere operační paměti jako kráva, že jo? No hele, jako ten argument z operační paměti, to je... Ne, v pohodě, nic neříkám. Ne, to máš jako, to jsou plný diskuze tady toho, ale já tohle jako tak nějako nevnímám, že by to byl dneska problém. V počítači mám vlastně RAM hodně a pokud ji nevyužívám, tak prostě ať ji využívá ten prohlížeč, pokud to potřebuje. Jo, já souhlasím. K čemu je mi, že tam mám prostě 5 giga volný RAM? Samozřejmě ti vývojáři musí dát pozor na to, aby tam nebyly nějaký ty memory leaky, jo, aby fakt tam jako nebyla chyba, která by to vytížila úplně zbytečně, ale pokud to ten prohlížeč má nějak zrychlit jako nějaký načítání a podobně, tak ať si jako vezme víc té paměti. Samozřejmě tam musí tam být nějaká chytrá zpráva, která pokud prostě paměti budu mít míň, tak prostě bude ji využívat míň, ale to jako je správný. To spíš jde asi o to, že to je trochu bizarní, když prohlížeč s pár otevřenýma stránkama žere tolik, co třeba nějaká relativně náročná hra, že? No, je to zvláštní. Ale jako jak říkáš, jo, pokud tu paměť mám volnou, a jakože mám v počítači taky jakých 8 giga, ty máš taky myslím 8 giga, tak ať se to nějak zaplní. Ale každopádně ty jako si mluvil... U mě teda jako to není parametr, který já bych sledoval, já se nekoukám do toho správce procesů a neříkám si, tyjo, to tady žere úplně brutálně. Jako nevnímám to vůbec, nemám s tím žádný problém, myslím si, že ta správa paměti tam funguje docela dobře. A zase mám druhý příklad, třeba mám Chromebook, kde mám jenom 2 giga RAM, běží tam taky Chrome úplně stejný, teoreticky jako nenažranej a taky s tím nemám vůbec problém. Že i ty 2 giga jako stačí, jo. Ty jako uživatel prostě vnímáš to, jestli to je plynulý nebo není, že jo? Ano. No a právě jak jsi mluvil o té optimalizaci, že Google jakoby vzal tohleto jádro a optimalizoval ho na tělo sobě, i když to teda možná není moc patrný, tak Microsoft jakoby říkal to samý, že oni teda vezmou ten Trident, udělají z toho jakoby nový jádro, bude se to jmenovat jinak a nebude tam tolik kódu, odstraní se právě taková nějaká ta podpora pro ty staré technologie, které tam byly z důvodu kompatibility. Ale na druhou stranu, ten jeho nový prohlížeč, který bude sice částečně postavený na tom novém jádře, tak pořád ale bude mít kvůli kompatibilitě i to staré jádro, takže já si nejsem úplně jistý, jak to tam s tou rychlostí bude, protože rozumíš, nakonec oni budou mít prohlížeč se dvěma jádrama, jo? Tak nevím, kolik to bude svížnější. Já si to jako fakt ve skutečnosti nedokážu představit, jako čeho tím chtějí dosáhnout. Budou mít dvě jádra, dva prohlížeče, kdo to bude používat? Já chápu, že ten Internet Explorer tam musí nechat jako kvůli nějakým těm firemním webům a intranetům a prostě, který na tohle jsou jako nějak závislí, ale tyhle to jako budou neustále udržovat tady tu zpětnou kompatibilitu, to je jako cesta do pekel tady tohle. Když oni tu zpětnou kompatibilitu kvůli firmám udržet musí. Jako vsadím, řekl bych, že bez problému domácí uživatelé to nepotřebují. Tam by bez problému to mohli odstranit, ale firmy ne. A ono je taky otázka, jak to ve finále bude vypadat. Ono se může stát, že ten Internet Explorer v nějakých těch domácích edicích Windowsů bude třeba skrytej, jo? Protože oni nebudou chtít, aby ho lidi používali, protože už to bude jakoby stará technologie, fakt schovaná jenom někde hluboko pod zemí pro ty firmy, jo. Ale třeba, promiň, že tě skáču do řeči, ale jako z hlediska nějakých jako médií nebo vnímání veřejnosti, tak to, že tam budou dva prohlížeče a že to bude takhle roztříštěný, tak je špatně. A kdyby odstřihli ten Internet Explorer úplně, tak je to taky špatně, jo. Vlastně oni, Microsoft má tak prostě velkou moc, nebo tak jako dominuje prostě tomu trhu, že si nemůže dovolit takhle unáhlené kroky. A Apple by to jako zařízl prostě nazdar, ani nic se neděje a asi by nikdo ani protestoval, ale Microsoft tady tohle si nemůže dovolit. Právě Google třeba ve firmách zdaleka není zakořeněný tak jako Microsoft a je to taková, řekněme, obratnější firma, pohybuje se na médiu, na webu, který je teda mnohem obratnější než to, kde operoval Microsoft. A Google si může dovolit takový ty věci, co si dovoluje. Jakože přijde s nějakým pravidlem. Naše webové aplikace budou podporovat prostě jenom třeba dvě poslední verze prohlížeče, a ne starší. A stejně tak v tom prohlížeči oni nemusí řešit tu kompatibilitu, právě protože nejsou v těch firmách zalezlí. No. Takže opravdu Microsoft je vyloženě v debilní pozici. A tak klidně, jak tam nechají ten Explorer nějakou jedenáctku, ale ať tam ladí nějaký problémy bezpečnostní, ale jako vyvíjet ten prohlížeč nějak dál a přidávat tam funkce, to jim přijde už jako zbytečný. Pokud... Ale to oni nebudou dělat. Já aspoň já to chápu, takže to oni dělat nebudou. Ten Internet Explorer tam fakt zůstane z hlediska funkcí takovej, jaký je teď, už že v těch Windows 8.1, ale bude tam jenom pro tu kompatibilitu, to znamená, oni ho budou už jenom záplatovat. Aha. No. A ještě je tam jedna věc, s tím Spartanem oni jakoby odstraní číslo verze, nebo odstraní důležitost čísla verze. Spartan už bude takový ten moderní prohlížeč po vzoru toho Chromu nebo Firefoxu, že se bude nějak průběžně updateovat a už tam nebudou vznikat právě takový ty mezery jako Internet Explorer 7, 8, 9, 10, jo, a všichni budou mít furt aktuální prohlížeč, což je asi dobrý, jo. No, tento týden ještě vylezla na povrch zpráva, že Spartan se snad dostane i na jinačí platformy, ne? Já nevím, jestli na ty mobilní, nebo na, no na Linux asi ne, ale možná jako na OS X. Co? Takhle, Microsoft nebo spíš teda vývojový tým Internet Exploreru se ukecnul na Twitteru a řekl, že podporu jiných platform neplánují zatím. Je možný, že časem se tam dostanou a podle mě by to dávalo smysl, protože Microsoft v posledním roce nebo dvou opravdu podporuje všechny ty platformy, které jsou žádané ze strany uživatelů, to znamená Android, iOS. Takže věřím tomu, že by pro ně dávalo smysl mít prohlížeč i na těchhle z těch platformách. Zatím teda oni to chystají jenom pro Windows 10, řekli, že uvidějí, jaký bude zájem třeba ze strany uživatelů Windows 7. Jo, ale dnešní doba je taková, že používáš mnoho zařízení a je pro tebe výhodný mít jeden prohlížeč stejný na každém tom zařízení, protože se ti tam pak synchronizují všechny ty hesla, záložky, že jo, to určitě znáš moc dobře. Právě proto teďka používám Chrome, protože ten mám na všech třech platformách nebo čtyřech platformách, který používám, jo, nic jiného to takhle jako v takovým rozsahu nedokáže. Jo, vidíš, a to je přesně ono, jo. A proto si myslím, že oni by měli, že musí podporovat i ty cizí platformy, protože pokud to neudělají, tak to bude zase jenom cesta do pekel. A na tomhle může trošku ztratit třeba ten Vivaldi, který o ní mluví, že tam bude nějaká synchronizace také, ale zatím neřekli nic o tom, že by vychystali i mobilní verzi. A to už jako dneska možná bude problém i pro ty jako zkušené uživatele, že chtějí mít ta jedna data na více zařízeních, ať už prostě mobilech, tabletech nebo těch jako desktopech. Je otázka, no já třeba nedokážu moc odhadnout, jestli ta cílová skupina skutečně jako používá tolik zařízení a jestli to nějak hrotí, no. A Microsoft na druhou stranu to s tím trošku souvisí, jak jsi říkal, že se teďka rozšiřuje na ty ostatní platformy, tak vlastně jim dává jakoby větší přednost nebo víc jako na nich pracuje, než na tom svým Windows Phoneu. Jo. Tento týden vyšel Outlook pro Android a iOS. Mimochodem je docela hodně dobrý na to, že to je zatím jenom nějaká preview verze. Tak už teďka jako vypadá dobře, běží rychle a vypadá pěkně a jako funguje fakt slušně. A k tomu ještě vydal konečně už jako nějakou finální verzi Office pro Androidí tablety, který jako už taky funguje docela dobře, i když je to stejná jako osekaná verze, jak na těch iPadech. Jo. Ty tam máš v základu, musíš se nejdřív přihlásit, jinak jako k tomu účtu od Microsoftu, protože jinak to bude fungovat spíš jenom jako prohlížeč. A když ty se tam přihlásíš k účtu, tak máš nějaký jednodušší editační funkce, ale pokud bys chtěl jako plnou, jako otevřít nějaký plný schopnosti těch softwarů, toho Wordu, Excelu a PowerPointu, tak už si musíš platit to předplatný Office 365. No, tak oni potřebují trošku prodávat přes něco to předplatný, že jo, takže... Jo, ale tak jako v té bezplatné verzi je to fakt jako docela dobrý software a no. U těch mobilních kanceláří si myslím, že jako nejsou ty konkurenční lepší, jo, ať už je to ten Quick Office, nebo teďka už jako Google dokumenty, a nebo ty Appleovský kancelářský nástroje. To je asi jedno z mála míst, kde Microsoft dlouhodobě opravdu vede a je fakt dobrý a nikdo na něj nemá. To si přiznejme, Office to je asi jeho největší takový nebo nejlepší produkt, na který vlastně nikdo nemá čím překonat. Ale právě možná ty Office budou ten produkt, který bude prodávat jakoby ty nový Windowsy. Jo, možná jako vedou se debaty, že proč mám používat Windows v dnešní době. A lidi si nekupují tablety s Windows, to je prostě pravda, protože zřejmě ty lidi si aspoň myslí, že ty tablety s Windows jim nenabídnou nic víc. Jo. A z toho, co říkali nebo ukazovali, to vypadá jako, že ta verze Office, nebo podle nějakého obrázku vlastně jsem koukal, tak to vypadá, že ta verze Office dotyková pro Windowsy bude mít víc funkcí než ta dotyková verze pro Android nebo iOS, jo. Tak možná jako přes tohleto to budou prodávat. No, kdyby tam byly všechny ty funkce, které ty bys musel na těch ostatních platformách jako dokoupit nebo jako mít v tom v rámci toho předplatného Office 365, tak asi by to bylo fajn. Mě každopádně na těch jako já používám Office, už jsem to říkal jako v některým z minulých podcastů, ale tam jako pro mě klíčovou funkcí je ta jako nechci říct bezvadná, ale jako hodně dobrá kontrola pravopisu a gramatiky. A to víme, že ty dotykové verze jako nemají. Mají tam nějakou jako jednodušší kontrolu pravopisu, ale ta gramatika tam chybí. A bez toho bych to jako asi moc jako nechtěl používat. Jo. Ty alternativy jako funkčně jsou na tom hodně podobně, jak od toho Apple nebo od toho Google. A právě co já oceňuji na tom Microsoftu, je právě tady ty jako věci, které napravějí moji špatnou češtinu. Jo, ale tak... Pořád, i kdyby tam nebyla ta kontrola gramatiky, tak furt si myslím, že to je lepší kancelářský balík, než co ti nabídne konkurence. A minimálně už jenom proto, že to je teda od Microsoftu, což neříkám, že je dobrý argument, ale tak máš tam jakoby dobrou kompatibilitu, pokud jde o ty formáty. Že? No hlavně tam ta výhoda, že to máš úplně všude, jo? Že Office bude na všech těch třech jako hlavních platformách, tedy Windows a Windows Phone, Android a také iOS nebo OS X. No ale to jsme teďka zaběhli trošku daleko, vrátili bychom se asi zpátky k těm prohlížečům a odnedávna už vlastní prohlížeč desktopovej má taky Seznam. Jej. Já myslím, že už jsem to říkal a klidně to řeknu znova, aby jsme si to ujasnili, já Seznam nemám zrovna v lásce. Pokud jde o ten vyhledávač nebo o ten e-mail, tak ne. A prohlížeč, který tato firma vydala, bohužel nějak zvlášť nevylepšuje moje mínění o té firmě. Je to banda břídilů. A to asi volíš podle mě moc ostrý slova. Jako s tím asi vyhledávačem samozřejmě souhlasím. Vyhledávač Seznamu, to je jako legrační věc. Ale e-mail si myslím, že pro tu cílovou skupinu, kterou jsou nějací začátečníci, babičky a podobně, takže je to naprosto dostačující řešení. A vhodnější s tím jako novým motivem, který tam mají, tak je podle mě vhodnější než třeba Gmail nebo Outlook.com, který jsou prostě zbytečně moc komplikovaný. Takhle, já u seznamu u e-mailu jediná věc, co se mi líbí, je právě to nový jednoduchý rozhraní, že jak říkáš, to opravdu zjednodušili, takže to může používat každý. Jo, to rozhraní se prostě mi líbí. Prostě vedou za ručičku a fakt je to jednoduchý a jako podle mě pěkný a dobře použitelný. Samozřejmě chybí tam ty funkce pokročilý, ale ta cílová skupina to podle mě vůbec jako nepotřebuje. Ne, to máš pravdu, jo. To je v pohodě. Mají tohle tam pořád nejde, nějaký ale... jako 10 milionů aktivních schránek, jo. Tak kdyby ti lidi to potřebovali něco lepšího, tak prostě přejdou. No, to není jistý, jako když můžou používat Seznam vyhledávání a tak jako, že. No, ale k tomu prohlížeči je teda stejně jako ten Chrome nebo ta nová Opera, tak taky se zakládá na tom. Vlastně teďka nevím, jestli na tom Blinku nebo jenom WebKitu starým. Opera? Myslím, že ne, taky to je tom. Opera je na Blinku. Jo, ale ten Seznam, ten bude taky vlastně jo, asi Seznam, na tom, protože zakládají si na tom Chromium a Chromium je teďka jako běží tam na tom ten Blink a ta V8, ten JavaScriptový engine. No, přesně tak. Takže je to vlastně jako v jádru, v duše je to opět jako variace na Chrome a rozdíl nebo velký rozdíl oproti tomu Vivaldimu, tak je ten, že Seznam prostě cílí na úplně jinačí skupinu, právě ta, na tu skupinu, která požaduje co nejméně funkcí, hlavně aby tam jako nic nemohli zkazit, aby tam nic nepřekáželo, aby to bylo fakt hodně jednoduchý, a na tom prohlížeči je to hodně znát, a proto jako nějakého zkušenějšího uživatele, který jako třeba umí používat záložky, tak myslím, že ho to urazí, když tady tohle si pustí. No, ono hlavně to vypadá jako nějaký jeden velký reklamní produkt na služby Seznamu, což víceméně je, že jo? To jako je asi účel, jo? No, jo. Jako, já nevidím nic špatného na tom, že místo domovského tlačítka je tam tlačítko pro návrat na Seznam.cz, jo? Stejně to všichni mají, nebo většina Čechů to má jako domovskou stránku, že jo? Tak jako já to chápu, je to prostě prohlížeč pro uživatele Seznamu, který nic neumí, ale obsahuje tlačítka nebo funkce pro přístup k těm službám. A jako takový to mě nevadí. Jo. A na druhou stranu Seznam už s tím svým prohlížečem zamířil také na iOS a Android a má teda i verzi pro Macy, takže jako rozšířenější než Vivaldi. A už to taky vypadá, že tam se jako do budoucna chystá podpora té synchronizace, takže se ti ta hesla, historie, cookies a tady tyhle věci, nějaký jako data z formulářů, že by se ti mohla synchronizovat jako napříč těmi zařízeními. Což vzhledem té cílové skupině mi to překvapuje, že tohle budou mít, ale jako dobrý, jako proč ne? To jako v tom Seznamu fandím a doufám, že tohle jako dokončí nějak do nějaký jako zdárné formy. A víme, že ten Seznam, alespoň podle statistik na Google Play, tak má, myslím, že přes 500 000 instalací, což jako je super úspěch. Jo, jako proč ne? Já bych jenom dodal, že všichni ty lidi, kteří nepoužívají Chrome a říkají, že to je nástroj, kterým nás Google sleduje, což asi do určitý míry mají třeba pravdu, tak si myslím, že tenhle ten prohlížeč bude naprosto nemlich to samý. Ten Seznam díky tomuhle tomu prohlížeči vás bude mít dokonale v hrsti. Pokud teda už neměl předtím, což víceméně měl. Tak to je jenom taková konspirační úvaha. Nebo námět na úvahu. No to je potom otázka, jestli věříš americké firmě, která může být napojená na NSA a tady tyhle jako škaredý lidi, anebo vlastně věříš české firmě. A to už je jako tady spíš politická debata, do které bych jako nerad zacházel. Každopádně obě jsou to firmy a já věřím neziskové organizaci a používám Firefox. Tam právě si myslím, že je ta transparentnost a nejsou tam žádný vedlejší úmysly, nebo by fakt neměly být. A teď si myslel, že mě nějak setřeš a... Já nevím, co ti k tomu říct. Firefox, asi každý z těch pokročilých uživatelů si prošel tou fází, kdy používal Firefox. Já teda jsem v tom jako stejně. A pak jsem ho přestal používat a teď už nemám jako důvod se k němu vracet. Nemám jako... Proč používáš Firefox, když jsme tady u toho? Ale já třeba pokud jde o výkon, ne že bych s tím měl problém... Ale uznávám, že možná, kdybych šel třeba na Chrome, že bych na tom byl o chlup asi líp. Jo. Jako výkon, jako kdo dneska sleduje výkon prohlížečů, to je podle mě tak jako abstraktní číslo, že... Je. Spíš mi jde o to, že občas ten Firefox trošičku laguje a tak, a to i na velmi moderním rychlým hardwareu, ale o to nejde. Já zase jako na druhou stranu tu svou instalaci já mám těžce customizovanou, já to mám snad 30 doplňků, 100 otevřených panelů, používám tu jejich funkci panorama, takže já ten prohlížeč mám tak přizpůsobený a tak do mrtě ho využívám, že není divu, že občas trošičku zaváhá, jo, já mu to nemám za zmi. A proč tam máš 30 doplňků, jako co tam máš? No, mám ten prohlížeč prostě spoustu funkcí, že jo, který... Lištičky, Seznam lištičku. Ne, a tohle lištičku. Zrovna ne, ale je tam spousta takových jako doplňků, drobností, který jiný prohlížeče nemají, aspoň ne v základu, a já pak jako z toho mám radost, že jsem si to takhle všechno poskládal. Ale že to... víš, že Opera a Chrome taky mají ty doplňky a taky si to můžeš to doplnit. Jo, ale ne tak dobrý. Ne tak dobrý a nejde to až tak do hloubky. Jako, dokážu si představit, že bych používal Chrome, to jo, ale prostě Firefox mám odladěný a nemám důvod se od toho odvracet. Ale spíš jakoby se toho Firefoxu držím z nějakých principiálních důvodů. Rozhodně slyším na nějaký pojem otevřený webový standardy. Věřím tomu, že ta nezisková organizace nestojí na žádné straně vlastně, takže podporuje webové standardy podle nejlepšího vědomí a svědomí a nestane se ti to, co se stává u Google nebo i u Microsoftu nebo třeba u Apple, že tyhle ty firmy ti tam tlačí nějaké svoje standardy, aby tím propagovali nějaké svoje produkty a vyautují tím pádem spoustu jiných uživatelů. plus tím, že to je nezisková organizace, opravdu si myslím, že ten prohlížeč nebo ten jeho vývoj je transparentní. Už dřív třeba jsem si vážil tohohle toho prohlížeče z hlediska bezpečnosti, protože kdokoliv se může podívat do zdrojového kódu, najít tam ten problém a ta Mozilla na to okamžitě reaguje, jo. Takže já tomu prohlížeči nebo těm jeho tvůrcům jakoby věřím, jo. Asi takhle by se to dalo shrnout. No a myslím, že tímhle bychom dnešní debatu mohli ukončit. Asi nemám jako k tomu co říct, jako vesměs s tebou souhlasím, ale... Ale stejně se radši zaprodáš Googleu. To není zaprodání Googleu. U mě to je ta věc, že tam funguje ta synchronizace všude. Na všech těch jako platformách, které jako používám. Kromě Windows Phoneu, tam to prostě není, ale nedá se svítit. Ale používám to prostě na Androidu, mám to na iPadu vlastním. A všude mám jako jeden prohlížeč, jedna data, která se mi jako přes ten cloud nějak jako dostanou všude. A ten Firefox to jako v takovým komfortu nenabízí. Tak to je otázka, ale jako tu funkci každopádně má, já ho mám třeba na tabletu ještě s Androidem a ty data se synchronizujou rozhodně, no. Jako hesla, záložky, doplňky. No hele, každý ať používá co chce, věřím, že spousta uživatelů si najde cestu i k tomu Spartanu, najde si cestu k Vivaldimu a určitě jako dost lidí těch českých bude používat Seznam. No to je otázka, to je otázka. Já si třeba myslím, že i ten Spartan, pokud to bude dobrý prohlížeč, stejně, buďme realisti, stejně nám nenabídne žádnou zásadní funkci, která by ho odlišovala natolik od ostatních a činila ho výjimečným, aby jsme na něj přešli. Kdo používá Chrome, bude pořád používat Chrome, kdo Firefox, bude používat Firefox, jo, a tak dále. No tady, tady je to podle mě ten stejný příklad jako u toho Vivaldiho, jo? Že Vivaldi bude jo? Ukrajovat podíl té opery a Spartan bude jako ukrajovat tomu Internet Exploreru. No ano, takhle leda se to dá říct, to jo. Jo, ten, kdo dneska používá Chrome nebo Firefox nebo prostě jináčí prohlížeče, tak tomu asi má nějaký důvod. Prostě ve většině případů asi odešel z toho Exploreru základního a myslím si, že jako asi ho nic nepřesvědčí, aby se vrátil zpět. Přitom to není špatný prohlížeč, člověče, dneska. Je rychlej, odlehčený. Já jako třeba ani upřímně nechápu moc nějaký snahy o to vytvořit nový odlehčený prohlížeč, protože já si nedokážu představit nic odlehčenějšího než je IEčko. Od té deváté verze, co to má úplně nový ksicht, to už nemá skoro žádný tlačítka, je to fakt oholený na kost a ten prohlížeč je opravdu rychlej, takže jako nějaký řeči o tom, že tohle je přebujelý nebo nabobtnalý, já úplně nechápu. No, uvidíme asi za půl roku, až to vydají, nebo možná tři čtvrtě roku. A ještě bych to teda zakončil jedním takovým dodatkem. Dokážeš si představit, že na trh přijde edice Windowsu, která i potenciálně nebude mít Internet Explorer třeba na ploše? Já si myslím, že ty lidi z toho budou zmatený, když tam neuvidí tu ikonu internetu. Oni si budou myslet, že už není internet asi. Hele, tak ta ikonka může zůstat stejná, ne? No, to je otázka. Ale ten popisek už tam nebude a jakmile tam nebude napsaný internet, tak... Tak jo, ukončíme to a příští týden zase zdar. Čau. Ale právě tento týden byl celkem takovej humbuk, nebo ne humbuk, ale takovej... Ale tento týden bylo takový vzrušení, protože byla pár k***a. Co dělá? Tyhle, ty už neřekneš ani jednu větu souvisle. Ale tento týden bylo kolem prohlížičů takový vzrušení, protože přišly nějaké novinky a tak dneska bychom si o nich mohli povídat. A ty jsi z toho měl vlhko v kalhotech, nebo co? Jsi říkal vzrušení. To je vůle.